Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen kimi yayınlarında bahsettiğim konuları görsellerle, küçük özetlerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden özellikle Twitter hesabıma takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, botanik dünyasının iki kadın kahramanından bahsedeceğim bugün size. Biri, şiir ve botaniği oluşturan kitabıyla Emily Dickinson'a ilham vermiş Amerikalı Clarissa Munger Badger. Diğeri ise kolay anlaşılır rehber kitaplarıyla kadınları bahçecilikle tanıştıran, üstelik ilk bilim kurgu yazarlarından olan Jane Webb Ludlum. Bahçeyle, botanikle ya da bitki çizimiyle ilgilenmek kadınların bilim dünyasına en azından sanat yoluyla girebilmesini sağlıyordu onların yaşadığı yıllarda. Şair ve bitki ressamı Clarissa Munger Badger'ın kendi çizdiği çiçekleri şairlerin dizeleriyle anlattığı White Flowers Drawn and Colored from Nature, doğadan çizilmiş ve renklendirilmiş yabani çiçekler kitabı zamanın en popüler kitaplarından biriydi. Henüz yolun başındayken babasının ona hediye ettiği bu kitap, dizilerinde metafor olarak çiçekleri kullanan Emily Dickinson'a da ilham vermişti. Bir programımda şiirlerini beyinde açan çiçekler diye tanımlayan Dickinson'ı anlatmıştım hatırlarsanız. Elleriyle diktiği çiçeklerle dolu bahçesi, sığınağı, sembolik anlamlarla yüklü dizilerini damıttığı bir yerdi onun için. Clarissa 1806 yılında Connecticut'ta bir portre ressamı ve gravür sanatçısı olan George Munger ve Parnell Kelsey Munger'in çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Kardeşleri George, Caroline ve Amanda Ann ile birlikte East Guilford'da Neck Nehri yakında bir evde büyümüşler. Ağabeyi ve küçük kız kardeşi Caroline babalarının yoluna giderken Clarissa daha çok sulu boya ile yapılan botanik sanatına odaklanmış. 22 yaşındayken o sırada Andover, Massachusetts'te bir bakan olan Milton Badger ile evlenmiş. Historical Sketches of Andover kitabında yazar Sarah Loring Bailey 1835'e kadar burada eski Güney Kilisesi'nin papazı olarak hizmet veren Milton'ın Amerikan Misyoner Cemiyeti'nin bir üyesi olarak Batı Eyaletlerin kiliselerinde 1869'a kadar görev yaptığını, Madison'a taşındıktan sonra 1873'te böbrek hastalığından eşini kaybettiğini, 5 çocuğundan sadece 2 oğlu George ve William'ın hayatta kaldığını, ikisine doktor olduğunu yazıyor. Ayrıca Bailey biyografisinde Clarissa ile ilgili şunları da yazmış. Bayan Badger, Andover'da gençlerin estetik ve edebi beğenilerini geliştirmek için çok şey yaptı. Kır çiçeklerini büyük bir hassasiyet ve incelikle boyadı. Andover'da bol miktarda bulunan yabani çiçeklerin resimlerini uygun şiirsel seçimlerle birlikte bir ciltte toplamıştır. Hatıra olarak verilen kitaplarından bazıları cemaatin en değerli ciltleri arasında. 75 yaşında hala çalışmaya devam ediyor. Darwin'in On the Origin of Species, Türlerin Kökeni kitabının bilim dünyasını sarstığı şair ve ressam Rebecca Hay'in The Moral of Flowers, yani Çiçeklerin Ahlakı kitabıyla İngiliz okuyucuları büyülediği yıllardan yaklaşık çeyrek asır sonra 1848 yılında C.M. Badger adıyla yayınladığı A Forget Me Not, Flowers from Nature with Selected Poetry, yani Unutma Beni, Doğadan Çiçekler ve Seçme Şiirler kitabında Clarissa'nın 13 çiçek resmini William Cullen Bryant, Lydia Sigourney ve Mary Howitt'in Hobbit gibi şairlerin dizeleri de eşlik ediyordu. Ardından 1859'da yayınladığı Dickinson'ın da ilham kaynağı White Flowers Drawn and Colored from Nature kitabında menekşeler, yuvarlak yapraklı çan çiçeği, orman gülü ve hanımeri gibi New England bölgesine düşen yabani çiçeklere ait 22 adet bilimsel bitki illüstrasyonu vardır. Burada her bir çiçek varoluşçuluk ile botanik arasında köprü kuran James Gate Percival, Henry Wadsworth Longfellow gibi büyük İngiliz şairlerinin, dönemin bilinen ama bugün unutulmuş kimi isimlerin ve kendinin imzası taşıyan şiirler de eşlik ediyordu bu kitapta çiçek resimlerine. Amerika'daki en iyi botanik çizimler arasında sayılan bu çizimler sonraki yıllarda da tekrar tekrar basılmış, çokça kopya edilmiş. Kitabın linkini paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Sayfalarını inceleyebilirsiniz buradan tek tek. Dickinson'ın kitabı da bugün Harvard Üniversitesi'ndeki Emily Dickinson'ın kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. En son bu kopya 2017 yılında New York City'nin ünlü Morgan Kütüphanesi'nde düzenlenen I'm Nobody, Who Are You? The Life and Works of Emily Dickinson. Yani ben hiç kimseyim, sen kimsin? Emily Dickinson'ın yaşamı ve eserleri sergisinde yer almış. Clarissa'nın üçüncü kitabı Floral Bells from Greenhouse and Garden, yani Sera ve Bahçeden Çiçek Çanları kitabı 1867'de Scribner tarafından 16 adet elde renklendirilmiş litografik levha ile birlikte yayınlanmış. Bu resimlerin çoğunda kümeler veya buketler halinde 2 ve 3 çiçek içeren resimler var ve burada her çiçek türü hakkında Henry Wadsworth Longfellow, Felicity Hermans gibi şairlerin şiirleri ne yer verilmiş. Bu çiçekleri de anlatan şiirlere yer verilmiş. Yine Amerika'nın en iyi çiçek kitapları arasında sayılıyor bir kitap. Ve temsil edilen türler arasında da açelya, sardunya, güller, yasemin, kamelya ve begonya, geçe çiçek açan kaktüs, serius, fuşya, kaktüs, çarkı, felek çiçekleri, nergisler, sümbürler, müge çiçeği, hercai menekşeler, yosun gülü, hezaran ve Japonya zambağı gibi türler, asterler var. Eserin yayınlandığı tarihte kitaba $30 fiyat biçen yayıncı bu cildin reklamını da yapar. Şöyle yazmış hatta, bu reklam niteliğinde ifadeler şöyle. Kitap zarif bir şekilde ciltlenmiş. Kağıt ve baskı işleri ve tüm mekanik uygulama mükemmel, görkemli bir folyo. Ciltte favori çiçeklerden oluşan 16 resim var ve her biri sanatçının sabırlı ve cefakar ellerinden canlı örneklere göre doğanın kendisi yarışacak kadar mükemmel bir özen, zevk ve ince dokunuşlarla boyanmış diye anlatır. Aralık 1866 tarihinde popüler bir aylık dergi olan Hours at Home'da yazan bir kitap eleştirmeni de eserin abartısız, son derece sanatsal ve muhteşem bir olay, yazarın dehası ve çalışkanlığını göstermenin yanı sıra ülkenin sanat anlayışına değer katan bir eser olduğunu ilan etmiş. Ondan çok daha sonra yazar Judith Farr, The Gardens of Emily Dickinson, Emily Dickinson'ın Bahçeleri adlı kitabında Badger'ın zarif stilize resimlerinin kendi zamandaki popülaritesinin erkek meslektaşları tarafından hafife alındığını, ancak şimdi iyi bir botanik sanatçısı olarak alkışlandığını özellikle belirtmiş. Tabii Badger'ın tarzı erkek meslektaşlarından farklıydı. Bazı levhalarında tek bir çiçeğe odaklanıyordu ama çoğu zaman birçok çiçeği bir arada resmetmiştir. Bilimsel bitki çizimlerinde çok tercih edilmeyen bir yöntem tabii ama yine de her bitkinin bilimsel gerçekliğe uygun olması önemsiyor. Tüm detaylarıyla canlı örneğe sadık kalıyordu. Hem kontrast oluşturmak hem de çiçeklerin gerçeğe yakın görünmesini sağlamak için gölgeler ve renk varyasyonları da kullanır elbette. Tekstil üzerine yaptığı resimler de son dönemde yapılan bir araştırmada ortaya çıkmış. Madison Historical Society'nin koleksiyonunda sergilenen örnekler de onun bilimsel doğruluğu önemsediğini gösteriyor bize. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi. İkinci bölümde Jane Webb Ludlow'un hikayesine geçeceğiz. Marian Faithfull'dan dinliyoruz. Born to Live. 4-5 dakika sonra tekrar buluşmak üzere. Merhabalar tekrar. 95.0 açık ödesiniz. 19. yüzyılda yaşamış botanik dünyasının kadın kahramanlarından konuşuyoruz. Bahçecilik ve çiçek kitaplarında karşımıza çıkan bir diğer kadın da İngiliz doğa bilimci bahçıvan Jane Webb Loudon. Onu ilginç kılan bir diğer yönü de ilk bilim kurgu yazarlardan biri olması. Jane 1807 yılında Birmingham'da doğmuş. 12 yaşında annesini kaybettikten sonra babasıyla birlikte Avrupa'ya dolaşmış. Bu yolculuk sırasında bir yandan çok iyi bir eğitim alırken birkaç dil de öğrenmiş. 1824'te sadece 17 yaşındayken babası da hayatını kaybedince mali zorluklarla yüzleşir ve kendini geçindirmek için bir yol bulması gerektiğini düşünür. Sonunda bu iyi eğitimli genç kadın oldukça yaratıcı bir çözüm seçerek bir bilim kurgu romanı yazmış. Bugün de basımı devam eden kitap ilk bilim kurgu örneklerden biri sayılıyor. The Mummy or A Tale of the 22nd Century, Mumya ya da Bir 22. Yüzyıl Hikayesi kitabın adı. Jane'in bu kitabı birçoğu bugün yaşadığımız birçok teknolojik gelişmelere karşılık gelen, neredeyse bugün tarif eden ilginç öngörülerle dolu. 2126 yılında hayata döndürülen Cheops mumyası ile ilgili bir roman bu. İleri teknolojilerle dolu bir geleceği tasvir ediyor. Ondan 8 yıl önce yayınlanan Mary Shelley'in Frankenstein canavarının aksine Jane'in mumyası sadece ortalıkta başıboş dolaşıp korku ölümü saçmıyor. Onunla arkadaş olanlara siyaset ve yaşam hakkında kurnazca tavsiyeler de veriyordu. Shelley'in isimsiz olarak yazdığı The Last Man, The Reign of King George VI kitapları gibi birçok erken dönem bilim kurgu eserinden farklı olarak sadece siyasi değişiklikler öngördüğü bir gelecekten söz etmiyor. Teknolojiye, topluma hatta modaya dair tahminlerde bulunuyordu. Kitap yalnızca bir gotik kurgu hikayesi değildi. Jane'in hayali geleceğinde birçok icatlar, fikirler de sıralanıyordu. Otomat cerrahlar ve avukatlar, dumansız şehirler, buharlı kazma makineleri, buharlı toplar ve daha da şaşırtıcısı kahvenin kavrulup öğütüldüğü, kaynar süt ve şekerle birlikte sadece 5 dakika içinde yapılıp fincana döküldüğü patentli bir buharlı kahve makinesi de sıralanır bu icatlar arasında. Ayrıca Kraliçe Victoria tahta geçmeden yıllar önce anarki bir toplumu da tarif ediyordu. Mumyanın yeniden canlanmasını bilimsel terimlerle, yani büyülerden ziyade galvanik şokla açıklamaya çalışması da bilimsel ilerleme ve keşif fikirlerinin nasıl özümüze piş olduğunu da gösteriyor bize. 1827 yılında Henry Colburn tarafından anonim olarak 3 cilt halinde yayınlanan kitap içinde önerilen icatlar, The Gardens Magazine'de 1829'da yayınlanan bir inceleme de dahil büyük bir övgüyle karşılanır zamanında. Bu makalenin yazarı, bahçecilik gazetecisi olan John Loudon kitaptan o kadar etkilenir ki yazarla tanışmak ister ve bir arkadaşı aracıyla 1830'da Jane'le tanışır ve bir yıl sonra da evlenirler. Jane'in bitkilerle tanışması aslında bir John Loudon ile evlenmesiyle başlıyor. Bu konuya merak sararak ünlü botanikçi John Lindley'in verdiği halka açık derslere de katılıyor. Eşinin muazzam botanik kütüphanesinden de yararlanıyor. Ayrıca onun gibi henüz yolun başında bir amatör olarak o zamanın bahçecilik kılavuzlarının oldukça teknik olduğunu fark ediyor bu kütüphaneden yararlanırken. Aslında tüm bu kitapların hali hazırda sahada olan profesyonellere yönelik olduğunu fark ediyor. Gardening for Ladies kitabının girişinde John Loudon'la evlenmeden önce bahçecilikle ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmediğini yazar. Profesyonel bahçıvanlara yönelik kitapların nadiren amatörlerin beklentisine uygun olduğunu düşünüyorum der Jane. Bu kez bahçıcılığı daha anlaşılabilir ve erişilebilir kılan metinler yaratmaya kendini görev edinir. Yetenekli bir bitki ressamıdır da ayrıca. Jane'in anekdot anlatır gibi olan yazı stili ve botanik illüstrasyonları anlaşılabilir metinlerle okuyucuların doğru bilgiye kolayca erişmesini sağlıyordu. Kadınların bahçelerinde o dönemde pek normal karşılanması da fiziksel olarak aktif olmalarının da önünü açar onun metinleri. Gardening for Ladies, hanımlar için bahçıvanlık kitabında örneğin, bütün bir bölümü gübreyle bahçe yatağının nasıl hazırlanacağını ayırır örneğin. Küçük ve hassas biçimde şekillendirilmiş el ve ayaklara uygun olmamasına rağmen mekaniğin ilkelerine ve hareket yasalarına dikkat edilirse hanımların da kolayca yapabileceğini yazar bu bölümde. Yaşadığı dönemde bugünün Martha Stewart'ına benzer popülaritesinden yararlanarak kadınların sadece bahçelerini güzelleştirmelerine değil aynı zamanda Victoria döneminde sunulan bilim ve teknolojiye katılmalarını da ve paylaşmalarını da cesaret veren kitaplar yazar. Onun fütürist ütopyası kadar ileri görüşlü veya yaratıcı bir şey olmasa da 1830'lar ve 1850'ler arasında yazdığı bu kitaplar hayli popüler olur o dönemde. Yani örneğin Young Ladies Book of Botany, ardından Gardening for Ladies kitabını yazar. Ladies Flower Garden of Ornamental Annuals, Botany for Ladies, The Ladies Magazine of Gardening gibi kitaplar var yazdıkları arasında. Jane yaşamı boyunca yalnızca bahçıvanlık kılavuz niteliğinde kitaplar üretmemiş. Kendi yayınlarını ve illüstrasyonun ötesinde edebi üretimleri de var. Bahçelik gazetecisi olan eşi Can bir kemik düzeltme ameliyatı ters gidince sağ kolunu kullanamaz. Romatizma da sol koluna mal olur. Bu yüzden Jane onun sekreterini düşünür. Encyclopedia of Cottage, Form and Villa Architecture kitap örneği, ansiklopedisi örneğin. Yani kulübe, çiftlik ve villa mimarisi ansiklopedisini yazar eşinin çalışmalarını takip ederek. Onun Lindley'in Gardens Magazine için verdiği dersleri özetler. Ancak bu yayına katkısı onu rakip dergi editörlerinin hedefi haline getirir. Hatta yazılardan birinde cadı ve yaşlı kadın gibi ağır ifadeler de vardır onunla ilgili. İngiltere'deki her ağaç ve çalıyı belgelemeye çalıştığı eşinin başyapıtı Arboretum et Fustum Britannicum'un da yazıya dökülmesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Arboretum kitabı sağlıkta bozulduğu için sonunda John Loudon'u iflas ettirmiş ama Jane'in kitapları aile bir miktar finansal istikrar sağlamaya devam etmiş o dönemde. 1843 yılındaki ölümünden sonra bile Jane eşinin çalışmalarının yeni baskılarını yayınlamaya devam etmiş. Kısa bir süreliğine The Ladies' Companion at Home and Abroad adlı yeni bir derginin editörünü de yapar. Burada sayfa tasarının yanı sıra bahçecilik üzerine bir köşe yazarlığını da yapar. Drama eleştirmeni ve kitap eleştirmeni olarak görev yapar. Bu anlamda operalara, tiyatro gösterilerine, konserlere ve çiçek gösterilerine katılır. Çok zarif ve zevkle basılmış ve resimlenmiş gibi olumlu eleştiriler alır o zamanın eleştirmeleri tarafından. Çünkü o zamanlar daha ucuza mal edilen Eliza Cook's Journal ve Home Circle gibi dergilerde neredeyse hiç illüstrasyon yoktur. Bu dergiler iğne işi desenleri, moda ve ev hayatına odaklanırken Jane kendi dergisinde güncel olaylara, ilgili uzman görüşlere yer veriyor. Bilim ve doğa tarihi üzerine makaleler yazıyordu. Dergicilik tarih açısından da değerli bir yayındır bu. Ne yazık ki 1848 yılında The Ladies' Companion'dan istifa etmesi isteniyor Jane'den. Kitap satışları da düşüyor. 51 yaşındayken sessizce vefat etmeden önce neredeyse 5 parasız kalmasına neden oluyor bu. Bununla birlikte ürettiği eserler oldukça etkili olmuştur gerçekten. Onun öğrenme ve eğitme arzusu, deneyimlerini ve bilgilerini diğer kadınlarla paylaşma arzusu onu geniş bir kitleye ulaştırır. Hem bilimsel doğruluğu olan hem de kolay anlaşılan bahçecilik rehberi kitaplarıyla. Evet sevgili dinleyiciler, bugün botanik dünyasının iki kadın kahramanından kitabıyla Emily Dickinson'a ilham vermiş, şiir ve botaniği buluşturan Clarissa Munger Badger ve kadınlara yönelik kolay anlaşılabilir bahçeli kitaplarıyla bilinen, aynı zamanda ilk bilim kurgu yazarlarından biri olan Jane Webb Loudon'u konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.